Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 11 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy i kolejarze wciąż usuwają skutki wichur. Są kolejne ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. LOT nie zamierza wycofywać się z Boeingów 737. Pytania pojawiły się po katastrofie w Etiopii. Jubileusz w NATO świętuje dziś korpus ze Szczecina. Na miejscu są prezydent i minister obrony. Zaczynamy jednak od wypadku na Pomorzu. 4 osoby, w tym 12-letni chłopiec, zostało rannych w wypadku między Kościerzyną a Zblewem. Kierowca ciężarówki wiozący drewno próbował ominąć stojący w rowie pojazd. Przyczepę zarzuciło na przeciwny pas i uderzyła w busa przewożącego niepełnosprawne dzieci. Ranni zostali kierowca busa, opiekun dzieci i dwoje jego podopiecznych. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR, by przewieźć poszkodowanych do Gdańska. Ostatecznie jednak trafili do szpitala w Kościerzynie. Ponad 5 osób zostało rannych w wichurach, które przeszły w nocy nad Polską. Strażacy wyjeżdżali do ponad 1100 interwencji. Najwięcej pracy przy usuwaniu szkód było na Śląsku i w Małopolsce. Sporo też na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Bez prądu jest wciąż prawie 400 tysięcy gospodarstw domowych w 10 województwach. Kursy niektórych pociągów zostały odwołane, inne są opóźnione. W sumie od piątku Straż Pożarna interweniowała 5 tysięcy razy. Na dziś Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem w Małopolsce i na Podkarpaciu, a pierwszego stopnia na Lubelszczyźnie. Odwołane pociągi, utrudnienia na lotniskach i wielokilometrowe korki. To także skutki nawałnic w Niemczech. W krainie Sar, wyrwane przez wichurę drzewo, spadło na samochód. Zginął 47-letni kierowca. Największe straty wichury wyrządziły w południowych i zachodnich Niemczech. W wyniku załamania pogody do utrudnień doszło na lotniskach we Frankfurcie nad Menem i w Bonn. W niedzielę wieczorem odwołano wiele pociągów regionalnych i dalekobieżnych. W Berlinie, Dortmundzie, Kolonii i Frankfurcie kolej podstawiła specjalne pociągi, w których setki podróżnych mogły spędzić noc. Deutsche Bahn informuje, że utrudnienia na kolei potrwają przez kilkanaście godzin. Podróżni muszą jeszcze dziś liczyć się z utrudnieniami, powiedziała dziś rano rzeczniczka niemieckich kolei. Ucierpieli także kierowcy. Na południu Niemiec dziś rano łączna długość korków na autostradach sięgnęła 420 kilometrów. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Niemieckie służby meteorologiczne zapowiadają w całym kraju na najbliższe dni potężne wichury z opadami deszczu i śniegu. LOT nie zamierza wycofywać Boeingów 737 MAX, informuje przewoźnik po katastrofie samolotu z Etiopii. Zginęło 157 osób, w tym dwoje Polaków. 737 MAX to nowe maszyny, a wydarzenia w Etiopii nie oznaczają, że są wadliwe, powiedział Radio dla Ciebie rzecznik spółki Adrian Kubicki. Co do naszych samolotów, one są absolutnie sprawne technicznie, dlatego że nie ma żadnych sygnałów, które by jednoznacznie stwierdzały, że do czynienia ze zdarzeniem, którego powodem jest jakiś organiczny problem z flotą. Do maja w barwach Polski ma latać 12 Boeingów 737. Wczorajsza katastrofa to drugi wypadek tego typu maszyny. W październiku w pobliżu Dżakarty rozbił się indonezyjski samolot. Zginęło 189 osób. Główna kwatera Korpusu Północno-Wschodniego NATO w Szczecinie to dziś jedno z miejsc obchodów 20. rocznicy przystąpienia Polski do sojuszu. W uroczystościach uczestniczą prezydent Andrzej Duda i szef resortu obrony Mariusz Błaszczak. Kwatera powstała 20 lat temu. Od czerwca 2017 roku funkcjonuje jako dowództwo sił wysokiej gotowości odpowiadające za wojska na wschodniej flance sojuszu. Minister obrony mówił o znaczeniu przystąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO. Sojusz Północnoatlantycki jest gwarancją naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa państw wolnego świata. Sojusz Północnoatlantycki rozwija się, z czego się bardzo cieszymy, kiedy 20 lat temu przystępowaliśmy do sojuszu. Wtedy byliśmy państwami, które rozpoczynały dopiero proces modernizacji swoich sił zbrojnych. W przypadku Rzeczypospolitej Polskiej dziś możemy powiedzieć, że ten proces nabrał prędkości. W ramach NATO Week zwierzchnik sił zbrojnych i szef resortu obrony uczestniczyli w odprawie dowódców MON i odwiedzili bazy w Żaganiu oraz Orzeszu. Kulminacją uroczystości będzie jutrzejsze spotkanie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Pradze. Lada moment poznamy laureata Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Uroczystość odbywa się w Teatrze Polskim w Warszawie. Nagroda jest przyznawana od 7 lat w dziedzinie poezji za całokształt twórczości. Do tej pory wyróżniono takich twórców jak William Stanley Mervyn, Charles Simic, Ryszard Krynicki, Lars Gustafsson, Brayton Breitenbach i Nulani Domhol. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne, z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu burze i nadal silny wiatr. W Suwałkach 3 stopnie, w Pile i Toruniu 4, w Szczecinie, Gdyni, Warszawie, Zamościu, Krośnie i Krakowie 5, a w Zabrzu i Opolu 6. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Premiera najnowszego smartfona Samsung Galaxy S10, na którym obejrzysz ulubione filmy na niemal bezramkowym ekranie za 3949 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki Dostanie Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie wianie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 7 minut po południu, już niebawem, w maju, wybory do Parlamentu Europejskiego. Odbywają się, jak wiemy, co 5 lat. W efekcie wybieramy 751 eurodeputowanych. Choć w tym roku będzie inaczej. Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii wybierzemy 705 członków Parlamentu. Wybory odbywać się będą w państwach Unii od 23 do 25 maja. Konkretną datę, tak zresztą jak i sposób głosowania, zasady ustalają poszczególne państwa. Chociaż liczba posłów w Parlamencie Europejskim zmniejszy się, to Polska otrzyma jeden dodatkowy mandat i tym samym w wyborach wybierzemy w tym roku 52 eurodeputowanych. Wiek uprawniający do głosowania wynosi 18 lat we wszystkich państwach, z jednym wyjątkiem, co ciekawe, w Austrii, gdzie wystarczy ukończyć 16 lat. Udział w głosowaniu jest obowiązkowy w 4 państwach: w Belgii, w Luksemburgu, na Cyprze, w Grecji. Co nie znaczy, że wszyscy tam głosują, bo na przykład w Grecji podczas wyborów w 2014 roku frekwencja była na poziomie 90%. To i tak rekord świata przy naszej frekwencji sprzed 5 lat, która wyniosła 23,83%. Wówczas nieznacznie wygrała Platforma przed PiS-em, uzyskując wynik o 0,4% lepszy. Przeliczając to na liczbę głosów, zaważyło około 23 tysięcy głosów, czyli bardzo niewiele, jak na ponad 38-milionowy kraj. Dziś pytanie, czy zagłosuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przeniesiemy się już teraz, proszę Państwa, do Brukseli. Tam nasza korespondentka Beata Płomecka. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Wybieramy eurodeputowanych, którzy potem zasiądą wraz z kolegami z innych państw w jednej z wielu frakcji, czyli takich grup zrzeszających polityków o zbliżonych poglądach czy też planach. Naliczyłem takich frakcji 8, nie wiem, czy się nie mylę, choć są i w Parlamencie Europejskim niezrzeszeni. Co taki wybrany eurodeputowany może w parlamencie? Musi się włączyć do najlepiej dużej frakcji, by być skutecznym? Tak wielu ekspertów uważa. Ja też myślę, że jeżeli europosłowie danej partii chcą mieć wpływ na pracę Parlamentu Europejskiego, powinni być w dużych frakcjach, co oczywiście też ma słabe strony, bo pytanie, czy w takiej dużej frakcji dana delegacja narodowa też ma kluczowe zdanie, bo to jest nie tylko tak, że oczywiście należy się do dużej frakcji politycznej, ale jeszcze w ramach frakcji uciera się też stanowisko i też trzeba mieć siłę przebicia w danej frakcji. Ale jednak duże frakcje, do tej pory socjaliści i chadecy, decydowali o tym, jak kształtowany jest program Parlamentu Europejskiego, jakie są podejmowane decyzje. To się zmieni, bo te frakcje już, te dwie, stracą zdecydowaną większość w Parlamencie Europejskim. No i z tych większych teraz trzecia frakcja to była to byli konserwatyści i następnie liberałowie i dopiero zieloni. Jaki będzie nowy kształt Parlamentu Europejskiego, tego nie wiemy, bo prawdopodobnie zamiast liberałów powstanie nowa frakcja, której nazwy jeszcze nie znamy, ale powiedzmy będzie skupiała wokół siebie europosłów o takich właśnie liberalnych poglądach. To kto by do tej pory trząsł parlamentem? Kto tam rozdawał karty? Gdybym chciał wprowadzić taki nowy typ na przykład żarówek, przyjaznych mnie i środowisku, to z którym szefów frakcji rozmawiać? Najlepiej Europejskiej Partii Ludowej? Teraz chadecy od wielu lat mają zdecydowaną, mieli niezdecydowaną, tylko większość w Parlamencie Europejskim oczywiście, ale żeby przeforsować jakieś swoje propozycje, musieli mieć wsparcie socjalistów, no więc tak, to była tak zwana wielka koalicja na wzór niemiecki. Ich jest 214, tak. Troszkę do większości brakuje. Zdecydowanie. I żeby przeforsować jakieś swoje stanowisko, potrzeba jednak, teraz chadekom potrzebna była druga frakcja, ale też dołączali w wielu kwestiach, to w zależności też od decyzji i od tematyki, czy to dołączali liberałowie, czy zieloni, ale także konserwatyści wielokrotnie z chadekami razem głosowali. To są różne sprawy także w kwestiach ideologicznych, chociaż oczywiście ideologia to jest domena państw członkowskich, ale ta ideologia też wkracza do Parlamentu Europejskiego, czyli na przykład prosta propozycja dotycząca znowelizowania dyrektywy gazowej Nord Stream 2, to tutaj zawsze akurat polscy chociażby europosłowie z frakcji chadeckiej i konserwatywnej głosowali razem i będą głosować razem, bo takie to kluczowe głosowanie jeszcze przed nami, czyli na sesji kwietniowej. Tak, a propos wspólnoty poglądu we frakcji, chyba różnie z tym bywa, skoro na przykład w Europejskiej Partii Ludowej wspomnianej przez nas jest CSU, jest Fidesz Viktora Orbana, jest i Platforma Obywatelska, zresztą plotkowane, że do tej frakcji wybiera się PiS. No ale to się Platformie nie spodobało, co więcej, z frakcji chcą wyrzucić Fidesz. Jeszcze nie wiadomo, czy do tego dojdzie. Ja myślę, że tutaj wszyscy czekają, jakie będzie stanowisko Niemców. Z tego, co wiemy, jutro jest spotkanie szefa frakcji chadeków Manfreda Webera z premierem Węgier Viktorem Orbanem, zdaje się, w Budapeszcie, więc sam Manfred Weber fatyguje się na Węgry, żeby porozmawiać z Viktorem Orbanem. I myślę, że stanowisko właśnie Niemców będzie kluczowe i od tego będzie zależała decyzja pozostałych frakcji. Natomiast wiemy, że takie nieprzejednane stanowisko mają europosłowie z krajów skandynawskich, także Francuzi sugerowali, że jeżeli Viktor Orban, że jeżeli partia Fidesz zostanie w europejskiej chadecji, we frakcji chadeków, to oni wtedy, to ci europosłowie z tych krajów odejdą i będą tworzyć inną frakcję. I takim zagrożeniem trochę jest właśnie to coś nowego, co powstaje i co zastąpi grupę liberałów. Tutaj mogą dołączyć europosłowie także prezydenta Macrona, jeżeli znowu rzutem na taśmę rzeczywiście zdobędzie on większe poparcie, bo na razie z tym ma problem, ale jeżeli, no to jest takie, są pogłoski, że makroniści plus ci niezadowoleni, którzy odejdą z chadeków wraz z liberałami stworzą większą frakcję, więc myślę, że teraz dla Manfreda Webera to już takie matematyczne zadanie, musi policzyć szable, czy bardziej mu się opłaca stracić Fidesz, czy też zostawić Węgrów, ale tracić europosłów z krajów skandynawskich chociażby, czy może francuskich. I to będzie zależało wiele od tych ostatnich chyba sondaży, myślę, a potem już od tego, kto tak naprawdę wejdzie do Parlamentu Europejskiego. Dość ciekawą, dodajmy jeszcze, sytuację ma PiS, który ma w Europarlamencie 19 eurodeputowanych, podobnie zresztą jak Platforma, bo tym na przykład frakcja się rozpada. We frakcji... Bo odchodzą Brytyjczycy. Tak jest. Jeżeli będzie... wejdą, oczywiście. Jeśli wyjdą, we frakcji Europejskich Konserwatystów Reformatorów zabraknie eurodeputowanych brytyjskich, a to była frakcja trzecia co do wielkości siła w parlamencie. Tak. Pytanie, co dalej? Może frakcja z udziałem włoskich partii Ligi Ruchu Pięciu Gwiazd, może frakcja z udziałem właśnie wspomnianego przez panią Fideszu. Bardzo możliwe. O co toczy się gra w tych wyborach? O to, jaki charakter będzie miała w przyszłości Unia? No to jest takie banalne pytanie, ale z jednej strony federacja państw z silnym prawem do samodecydowania, taka Europa ojczyzn kontra koncepcja jeszcze więcej integracji? Te koncepcje się ścierają w Unii Europejskiej, ścierać będą. Ta koncepcja coraz ściślejszej integracji jest coraz częściej odrzucana, stąd te coraz większą siłę mają partie eurosceptyczne, populistyczne, które zdobędą pewnie także w tych wyborach jeszcze większą liczbę miejsc niż w tych ostatnich z 2014 roku, aczkolwiek nie będą to dominatorzy, jak się jeszcze kiedyś mówiło, że storpedują zupełnie pracę w Europarlamencie. Tak się nie stanie, ale będą powiększą stan posiadania i pewnie później rozpieszną się do kilku frakcji, bo ci eurosceptycy to nie jest tak, że oni są zjednoczeni w jednej frakcji. Obecnie są w trzech różnych frakcjach. Ale toczy się gra tak, o wpływy i o to, jak będzie się kształtowała Unia Europejska, choć też nie przesadzajmy. Parlament Europejski, oczywiście rola Parlamentu Europejskiego jest zwiększona. W wielu sprawach odgrywa kluczową rolę, czy to jeśli chodzi o kwestie środowiska, rolnictwo, energetykę, migrację, transport, czy politykę regionalną, ale tak naprawdę o tym, jak będzie funkcjonowała Unia Europejska, to też decydują jednak przywódcy państw i rządów. Choć mam wrażenie, że te koncepcje centralistyczne by troszkę tracą na uroku, bo kilka dni temu Emmanuel Macron przedstawił taki plan zmian w Unii. Plan zresztą publikowała nasza między innymi, bo sporo europejskich gazet, także Rzeczpospolita. Niemcy, a konkretnie nowa szefowa CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, by plany takiego na przykład ujednolicenia systemu socjalnego w całej Unii, czy też plany wprowadzenia europejskiej płacy minimalnej, uznała jednak za niedorzeczne. Bo one są ryzykowne i rzeczywiście, jak czytając ten manifest Emmanuela Macrona, z większością tez się nie zgadzam. Mało tego, uważam, że akurat przed wyborami on to robi celowo, bo oczywiście taki manifest przedwyborczy chce zyskać coraz więcej głosów, ale może we Francji to się sprawdzi, ale w wielu krajach może mieć inny wręcz efekt, bo coraz większa integracja właśnie odpycha wielu obywateli od Unii Europejskiej. To już nie jest tak, to jeszcze kiedyś po tej integracji gospodarczej, raczej ta polityczna integracja jeszcze wiele lat temu była czymś nowym, była czymś fascynującym, ale teraz irytuje, więc myślę sobie, że to jest niebezpieczne. Ciekawe swoją drogą, że tak rzadko odwołujemy się do dewizy Unii Europejskiej, ba, mam wrażenie, że o niej zapominamy. Ta dewiza Unii brzmi in varietate concordia, czyli zjednoczeni w różnorodności. Trochę jesteśmy zjednoczeni w różnorodności, jednak to jest typowe dla Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski lubi to podkreślać. To jest taka instytucja, która ma też czasem rozbuchane ego, bo próbuje utrudniać pracę, czy to unijnym rządom, czy innym instytucjom, czy to Komisji Europejskiej. Natomiast są przedstawiciele wszystkich państw członkowskich, którzy lubią podkreślać, że będą swój język ojczysty i kulturę, i lubią europosłowie z wielu krajów, mimo że znają języki obce, na sesji plenarnej lubią mówić w swoich językach, więc jakby podkreślać tą różnorodność. Ona jest. No tylko, że są zakusy właśnie ze strony rządzących, żeby to zmieniać, ale też w Parlamencie Europejskim znaleźliby się tacy, którzy by przyklasnęli. Zresztą słyszałam Guy Verhofstadt, któremu list czy też manifest Emmanuela Macrona bardzo się spodobał, ale wnioskuję, że to już takie przygotowanie gruntu do współpracy po wyborach. Z drugiej strony niedawno 17 przywódców państw Unii Europejskiej, w tym Polski, podpisało taki list, w którym protestowali przeciwko protekcjonistycznym tym planom Niemiec, Francji. Nie jest tajemnicą, że państwa nie są traktowane równo w Unii. Unia zgodziła się na przykład, by Francja przekroczyła deficyt budżetu państwa powyżej 3% PKB, a to teoretycznie taka granica, jak wiemy, nieprzekraczalna, a od Włoch na przykład żądano 2%, co Włosi ostatecznie zlekceważyli, mają 2,4%. Jeśli chodzi o Włochy, by tu była kwestia długu w budżecie. Tu by była kwestia deficytu strukturalnego długu i kwestia zmniejszania. Tak, a tutaj jest deficytu finansów publicznych. Trochę inna sytuacja, niemniej ta sama, jeśli chodzi o różne traktowanie. Zresztą kiedyś szef Komisji Europejskiej, czego mu nie zapomnimy, Jean-Claude Juncker, pytany, dlaczego Komisja Europejska nie reagowała, kiedy Francja przekraczała, bo Francja to Francja. Tak, dokładnie. Traktuje się wyjątkowo. Tu bym dyskutował, bo oba państwa mają kosmiczny dług publiczny. Francja na poziomie 100% PKB. Włochy, no owszem, niemalże rekordowy, choć Grecy są jeszcze lepsi, na poziomie 100%. 34% PKB. Polska według Eurostatu, by dane z czwartego kwartału ubiegłego roku, 49,4% PKB. I powiedzmy, że dopuszczalny próg długu publicznego to jest jednak 60% PKB, więc tak wszystko, jest. Co jest powyżej 60% jest absolutnym pogwałceniem reguł. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Przed godziną by 13 raz jeszcze Beata Płomecka dla państwa z Brukseli. 19 dziękuję. Minut po południu to ja dziękuję. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl. przeciwmałpa.polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy zagłosuję w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Halo, dzień dobry, kto tam? Witam. Halo? Panie Pawle, witam pana. Kłaniam się. Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. Dzień dobry, witam. Króciuteńko. Tak, oczywiście zagłosuję w wyborach do Europarlamentu. Jestem Europejczykiem. To jest mój obowiązek, więc wręcz nakaz. Mam na uwadze określoną frakcję zasiadającą w Europarlamencie i będę głosował na jej przedstawicieli. Nasz kraj musi być silny i musimy się o określone wartości państwowości i dbać i walczyć. Dbać o dobro naszego kraju w rodzinie państw Unii Europejskiej. Dziękuję za uwagę. Bardzo by świadomym jest pan, panie Pawle, by obywatelem Unii. Pani Iwona jeszcze. Pani Iwono, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja też oczywiście zagłosuję i w tym przypadku postąpię, jak opozycja mówi w tej chwili, że głosuje właściwie przeciwko komuś, znaczy głosuje po to, żeby nie wygrał PiS, a ja zagłosuję przeciwko Platformie, żeby właśnie wygrał PiS, który jest tak naprawdę frakcją, która jest, zasiada we frakcji, która jest po naszej, po polskiej stronie. Dziękuję pan bardzo. Pan Andrzej komentuje, pozdrawiam, dziękuję. Gdybym odmówił głosowania, to dałbym siłę konkurencji. Wolę, aby w Europarlamencie byli ludzie, których poglądy są zbliżone do moich. Czy zagłosuję w wyborach do Parlamentu Europejskiego? 7 trójek na początku 22. Pan Aleksander. Panie Aleksandrze, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Oczywiście zagłosuję. Dlaczego? Dlatego, że jestem Europejczykiem. Koniec kropka, można by powiedzieć. Natomiast to, co przed chwilą słyszeliśmy na temat tego, że są przeciwko nadmiernej integracji europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Czy pamiętacie państwo, no nie pamiętacie ze swojego życia, czas, kiedy na naszym terenie były takie rzeczy jak Księstwo Mazowieckie, Księstwo Śląskie i tak dalej, któregoś dnia postanowiono zjednoczyć to w Polskę. Mhm. I czym się to ma różnić? Zjednoczenie Europy w jedno mocne państwo, to nie znaczy, że będą jednakowe języki, jednakowe zwyczaje, jednakowe szkolnictwo i tak dalej. Jesteśmy Europejczykami, mamy mnóstwo wspólnych rzeczy, do tego jeszcze potężne interesy wspólne gospodarcze. Jak możemy konkurować na świecie z Chinami i Stanami Zjednoczonymi jako Polska czy jako Francja? Nie da się w dzisiejszych czasach. No nie da się, choć jako Unia już tak, bo przypomnijmy, że to wciąż potęga gospodarcza. Unia Europejska, proszę państwa, tworzy 30% światowego produktu krajowego brutto. To jest ogromny rynek. 512,5 miliona mieszkańców, dane z ubiegłego roku. Pani Mira komentuje, moim zdaniem większość rodaków nie ma bladego pojęcia, o co chodzi w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na wybory w ogóle wchodzimy niemrawo, a te z powodu niewiedzy przepadną, jak zwykle. 7 trójek na początku 22. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo? No halo, ja również zagłosuję chociażby dlatego, żeby po prostu wymienić te skompromitowane elity. Proszę popatrzeć na ludzi, którzy reprezentują Unię Europejską na zewnątrz. Proszę popatrzeć na pana na przykład Junckera, którego prowadzają pod pachy i podtrzymują na różnych uroczystościach i durnowato go tłumaczą, że on jest tam, powiedzmy, czy boli go noga, czy głowa i tak dalej. Ale wszyscy wiedzą, o co chodzi, prawda? A o co chodzi? No o to chodzi, że chyba ten pan ma problem z procentami, tak. Pan Piotr napisał, oddanie głosu w wyborach to mój obowiązek, tak więc na pewno go dopełnię. Martwi mnie tylko to, że partia rządząca prowadzi kampanię tak jakby oszukując wyborców, bo ich program nie ma nic wspólnego z Unią, lecz z polskim podwórkiem. Doktor Kazimierz Wójcicki, Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski. No jest niemal obowiązkiem obywatelskim chodzić do wyborów. Te wybory będą miały duże znaczenie, ponieważ zamiarem Kremla jest rozbicie Europy i mobilizuje on wszystkie siły antyeuropejskie. I to na pewno będzie miało, gdyby one znaczącą siłę zdobyły w Parlamencie Europejskim, to rozbicie Europy naraża bardzo głęboko Polskę, aż po utratę niepodległości, ponieważ polityka Rosji jest bardzo agresywna i wyraźnie on zapowiada, że ma zamiar odzyskać własną sferę wpływów. Inaczej mówiąc, no, sytuacja ma powrócić do sytuacji sprzed 89 roku. Pani Heleno, witam panią. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Miałam nie iść na wybory. Panem się dowiedziała, panie Kubo, ile one tam zarabiają. Nie wiem, czy prawda, niech mnie pan poprawi, że 1 000 000 na miesiąc, na rok. To za 5 lat ma 5 milionów. Ale pójdę, bo PiS zależy kto. Na emerytum i na pierwsze dziecko, to pójdę. Ale mi się wydaje, że ważniejsze są wybory krajowe, bo te tu rządzą. A tamte, one tam za dużo nie mają do gadania, bo się nie liczą. Tam się ktoś inny liczy. Pan Adam. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam. Panie Adamie, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. A ja w przeciwieństwie do poprzedników nie pójdę na wybory, ponieważ jestem święcie przekonany, że nasi posłowie nie reprezentują nas i nie mają nic do powiedzenia tam. I że jeśli pan pozwoli, podam dwa skrajne przykłady. Pan poseł Lewandowski, chociaż się pani Tun, bez przerwy pluje na Polskę, mówi bardzo źle o Polsce i nie ponosi żadnych konsekwencji. Natomiast pan Czarnecki Ryszard bodajże powiedział, że pani Tun jest jak szmalcowniczka, to nie jest obraźliwe nawet i został wyrzucony z hukiem z Parlamentu Europejskiego. Wie pan, bo to jest obraźliwe jednak. Pan Robert jeszcze, panie Robercie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dodajmy, witam wszystkich słuchaczy. Nie tak? Zostałby wyrzucony, natomiast był problem z funkcją wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Słucham pana, panie Robercie. Ja pójdę na wybory, natomiast chciałbym wszystkim słuchaczom uświadomić, że świat bez Europy nie jest w stanie żyć. Europa nie jest w stanie żyć bez świata. Polska nie jest w stanie żyć bez Unii i Europy, ale Europa bez Polski jest w stanie żyć. Zwinięcie fabryki, nie wiem, Opla, jakiejkolwiek innej z Polski, to jest kwestia 1,5 roku i nie ma miejsc pracy. Także takie buńczuczne opowiadanie, że co my tutaj Polacy zrobimy. Nie, tak jest świat poukładany, że jesteśmy wszyscy od wszystkich zależni. Jeżeli chcemy funkcjonować, to po prostu musimy iść zawsze na kompromis, potulne ciele, po prostu dwie matki się i tyle. I tak to wygląda, nie ma się co obrażać, że ktoś jest lepszy lub gorszy i tak jakieś ma tam opinie. Bez sensu po prostu. Pan Waldemar napisał, wiele lat temu głosowałem za przystąpieniem Polski do Unii, bo chciałem, aby krajowa władza podlegała jakiejś kontroli. I chyba jest to zrozumiałe dla osób pamiętających socjalizm, ale i dziś zdania nie zmieniam, dlatego będę głosował. Pan Tomasz. Panie Tomaszu? Witam panie Kubo. Panie Kubo, w przeciwieństwie do niektórych słuchaczy, ja pójdę na wybory do Unii Parlamentu dlatego, że jestem Polakiem, a nie Europejczykiem. Bo ja się czuję Polakiem, bo ja mogę być dzisiaj Europejczykiem, ale za tydzień ja mogę być Afrykańczykiem, bo się przeprowadzę do Afryki. Nie, ja zawsze będę Polakiem i będę głosował tak, żeby było dobrze dla Polski, bo Polska jest najważniejsza, jak to ludzie mówią. Wiadomo, że Unia skręciła w lewo i to strasznie, bo to nie ma nic wspólnego z tym, co chcieli ojcowie założyciele. Ale ja uważam, że Unia powinna trwać, ale nie w takim, że tak powiem, wersji jak jest, bo Arturo Spinelli był komunistą i wszystkie poczynania, które teraz idą w tym kierunku. Trzeba to powiedzieć ludziom, bo jedność nie jest zła, bo w jedności siła, ale my musimy, jak to mówili niektórzy, Europa małych ojczyzn, tak, czyli każdy idzie osobno, ale uderzamy wspólnie w sensie gospodarczo. Dziś pytanie, czy zagłosuję w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Polecam naszą stronę internetową, tam sonda jak zwykle, wyniki przed 13, 7 trójek, na początku 22. Pan Piotr jeszcze z nami, panie Piotrze? Witam panie Kubo. Witam pana. Panie Kubo, jak posłuchałem tego pana, który mówi, że Opel, że tak powiem kolokwialnie, zawinie tą fabrykę z Polski, to pytam się, gdzie on ją przeniesie. Bo to nie jest tak, że oni przyjechali do nas i sobie postawili fabrykę, bo czemu? Bo jest tania siła robocza i są fachowcy przede wszystkim, panie Kubo. To jest pierwsza sprawa. Druga no i sprawa, poziom montażu, bo z tego co wiem, to akurat te montowane w Polsce cieszą się najlepszą opinią. Tak, panie Kubo, dlatego, że są fachowcy. Ja kiedyś pracowałem w korporacji takiej dużej w Kielcach, japońskiej i jesteśmy sławni z tego, że Polska jako Polska, że jesteśmy dobrymi fachowcami i po prostu jesteśmy dobrzy, tak? A ja jeszcze mam pytanie, jak się ma ta Unia Europejska do tej drugiej nitki Nord Stream, tak? Nord Stream 2, tak. No właśnie, no czemu ona nas omija, ja się pytam. Jeżeli my jesteśmy tacy zjednoczeni z tą Unią Europejską, to dlaczego Niemcy robią interesy za naszymi plecami? Dobre pytanie. Pani Alicji, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Pani Halo, Alicja, dzień dobry, dzień pani Dzień dobry, witam. Mam prośbę o ściszenie radia troszeczkę, dobrze? Dobrze. Łatwiej nam się będzie rozmawiało. Już słucham panią. Dobrze. Naturalnie, moje imię Alicja, naturalnie pójdę zagłosować, ponieważ chcę, żeby mnie reprezentował ktoś, kto dba o interesy polskie. Jestem polską patriotką, wychowaną oczywiście Europejką, naturalnie, wychowaną w duchu religijnym i patriotycznym i dlatego pójdę i zagłosuję na osobę taką, która będzie mnie reprezentowała w tymże Parlamencie Europejskim. Pięknie powiedziane, pozdrawiam pani Justyno, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Kubo, ja oczywiście, że pójdę głosować, tylko ja uważam, że tak. To powinna być osoba przede wszystkim znająca język angielski, który jest językiem, którym się prawie wszyscy to rozumiewają, bo to jest bardzo ważne, jeżeli się samemu może w tym języku zabrać głos. Musi być to osoba empatyczna, musi być to osoba, która wie, co to jest dyplomacja, żeby po prostu walczyć o swoje interesy, ale żeby po prostu nie ideologizować tego wszystkiego. Mhm. Wszystko dla dobra Polski, ale z umiarem i bez tego zadęcia. Pozdrawiam. Dziękuję. Do usłyszenia, dr Grzegorz Lewicki, ekspert Fundacji Pułaskiego. Sprawami europejskimi interesuje się mniejsza część Polaków i są to głównie Polacy bardziej zamożni, Polacy, którzy nie postrzegają swojej egzystencji tylko poprzez mały rejon, w którym żyją. I generalnie, jeśli popatrzymy z perspektywy takiej długofalowej, no to rząd próbuje teraz zaktywizować swój elektorat, ponieważ jest dużo do wygrania, jeśli chodzi o wpływ partii prawicowych w Parlamencie Europejskim. Natomiast Polacy troszkę traktują Parlament Europejski i Unię fajnie, że jest, ale my za bardzo nie rozumiemy, co tam się dzieje, niech sobie to tam będzie. Podkreślę raz jeszcze, że Polska jest najbardziej prounijnym państwem Unii Europejskiej. Natomiast tutaj Polacy nie precyzują, jaka to jest Unia Europejska. Ważne, że gwarantuje im bezpieczeństwo, ważne, że chroni ich od zagrożenia ze wschodu. Te sprawy obyczajowe nawet taka konserwatywna prawica Brukseli wybacza, nawet jak się z nią nie zgadza. Natomiast ten Parlament Europejski jest gdzieś tam w tle. To jest niedobre podejście. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Marcin Duma, prezes Fundacji IBRIS. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Co czujesz, gdy myślisz o sytuacji w swoim kraju? Takie pytanie, tak zapytano respondentów w europejskim badaniu mieszkańców 6 dużych państw Unii. Pan jest współautorem tych badań europejskich. Zapytano Włochów, Niemców, Austriaków, Hiszpanów, Francuzów, no i Polaków. I jakie uczucia dominują? To taki ogólnoeuropejski projekt, z którego wyniki są niezwykle interesujące, bo niestety okazuje się, że Polakom, jak i w ogóle Europejczykom towarzyszą raczej negatywne emocje, takie jak wściekłość, rozczarowanie, niesmak, czyli gdzieś tutaj tak rośnie nam rewolucyjna baza. Tak, no rewolucyjny tak. Duch. Ja zwróciłem właśnie uwagę na to słowo wściekłość, które pojawiło się w tym pytaniu jako jedna z możliwości wyboru. Wyższy poziom na przykład wściekłości jest we Francji, tam aż 32% właśnie na wściekłość wskazuje, określając swoje uczucia, no ale ten poziom wściekłości również wysoki jest w Polsce. Tak, to prawda. Znaczy, Francja w ogóle jest szczególnym krajem, bo to badanie dokładnie pokazuje nam, jak rozpalona jest Francja i jak rewolucyjna jest Francja, na ile ten ruch żółtych kamizelek jest czymś takim autentycznym. W ostatni weekend nawet obserwowaliśmy to na ulicach Toulouse, Bordeaux, Lille czy Paryża, prawda? Dokładnie tak. I jest jeszcze inne pytanie, które w tym badaniu zostało zadane, o którym warto wspomnieć właśnie w tym kontekście, a mianowicie o to, czy w celu realnej zmiany tych poszczególnych krajach. Potrzebna jest rewolucja, czy potrzebne są może reformy, czyli coś takiego, co zakłada zmianę, ale jednak rewolucyjną, czy w ogóle niepotrzebne są żadne zmiany. I na co przede wszystkim wskazywali Europejczycy? Europejczycy przede wszystkim wskazywali jednak na reformy i ta potrzeba reform jest niesamowita. Niesamowita dlatego, że odsetki tych wskazań, czyli jakby procent obywateli, którzy tych zmian by sobie życzyli, jest ogromny. W Polsce to 81%, w Hiszpanii 79%, we Francji 50% chce reform, ale uwaga, prawie 40%, czyli 4 na 10 Francuzów uważa, że potrzebna jest rewolucja. To są bardzo, jak sądzę, ważne badania, zwłaszcza, że jesteśmy tuż przed wyborami, czyli w państwach Unii tuż przed wyborami majowymi nastroje są po prostu złe. Przeważa niezadowolenie. Przeważa niezadowolenie i poczucie takiego dyskursu, czy też sporu między elitami, a klasą niższą, czyli takiego konfliktu między tymi, którzy posiadają, a którzy świadczą w większości pracę i są raczej na dole tej drabiny społecznej, chociaż są liczniejsi. A jest również nadzieja na zmiany wśród Europejczyków? Przede wszystkim jest duże oczekiwanie zmian, natomiast nadzieja, problem polega na tym, że te nadzieje są różnie rozłożone, bo o ile zmian chcemy wszyscy, to jednak te zmiany nie do końca są zawsze takie same, to znaczy problemy, które pokazują, na które wskazują Europejczycy, się różnią. Czego innego oczekujemy w Polsce, czego innego oczekujemy w Niemczech, które wydawałoby się jakby dość stabilnym krajem, tymczasem okazuje się, że co trzeci Niemiec wskazuje na rosnące nierówności społeczne albo na wpływ imigracji i obecność imigrantów. W Polsce imigracja nie jest problemem, natomiast problemem są niskie pensje i na przykład niska siła nabywcza pieniądza i uwaga, wysokie podatki, a przynajmniej tak my Polacy uważamy. Jeśli ktoś czuje takie rozczarowanie, niesmak czy też wściekłość, a to wynika z tych badań, o których rozmawiamy, to chce wiadomo zmian. Czy te badania mogą pana zdaniem wskazywać i być takim sygnałem, że w Unii te zmiany idą? Zobaczymy to podczas wyborów? Te zmiany idą, ale czy zobaczymy ich efekt, zależy od tego, które ugrupowania zagospodarują tą emocję. Co to znaczy? Czy stare partie, które dotychczas funkcjonowały w Europie, będą w stanie zagospodarować oczekiwania wyborców w odniesieniu do poszczególnych problemów? Czy stare partie niemieckie jak CDU, CSU, SPD sformułują wiarygodną odpowiedź, czy też oddadzą pole nowym partiom, tym partiom buntu, partiom, które nazywamy populistycznymi. I to jest chyba najciekawsze nie tylko w badaniu, ale jakby w całych tych wyborach, bo to odpowiedzią na to właśnie pytanie będzie wynik głosowania. Mamy obywateli państw europejskich, których pytano również o ważne kwestie społeczne. I tak oto w Polsce niewiele osób, bo zaledwie 4% obawia się pogłębienia ubóstwa, niskiego wzrostu gospodarczego, co w zasadzie można zrozumieć, a na przykład we Włoszech czy w Hiszpanii obawia się połowa. Natomiast z drugiej strony mamy duży procent tych, co wyszło w badaniach, którzy obawiają się o stan naszej demokracji. To prawda, chociaż należy powiedzieć, że najsilniejszym problemem, który najsilniej był wskazywany, najczęściej był wskazywany, wcale nie jest ani demokracja, ani podzielona debata publiczna, tylko słabo działająca służba zdrowia. Co też pokazuje na pewien rozstrzał oczekiwań. Co więcej, jeszcze tutaj, jeśli mówimy o tej służbie zdrowia, to warto powiedzieć, że tych wskazań na problemy z dostępnością tej usługi publicznej, te wskazania są dwukrotnie mocniejsze niż jakkolwiek inny obszar. Ponad połowa Polaków. Natomiast te 25%, które mówi o braku demokracji oraz podzielonej debacie publicznej, to co wiemy także z tego badania, w większości dotyczy opinii wyborców ugrupowań opozycyjnych. Co też jest w pewien sposób zgodne z narracją, którą te ugrupowania przyjęły, a zatem ich elektorat to kontynuuje. Marcin Duma, szef Fundacji Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS, jest naszym gościem. Panie prezesie, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. 22 minuty do 13:07, trójek na początku 22. Czy zagłosuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Panie Mariuszu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień Chciałem dobry. Powiedzieć, że to się wydaje oczywiste, że każdy obywatel Unii Europejskiej powinien wyrazić swój głos i poprzeć partię, opcję, która jest po jego myśli. Niestety PSL udowodniło, że to nie ma żadnego znaczenia, jakie kto ma poglądy, jakie kto ma zasady. Chodzi tylko o dostanie się do profitowanych stanowisk. Jeżeli chciałbym zaprotestować też przeciwko twierdzeniu, że Unia Europejska zbalansowała na lewo. To nie jest lewica, bo lewica to jest dbanie o status społeczny obywateli. To jest tak zwane lewactwo, gdzie innymi drzwiami wprowadza się różne inne poglądy niż deklarowane w czasie wyborów. To tak w skrócie wszystko. Dziękuję. Pan Szymon napisał, nie ma alternatywy dla Unii, jednak trzeba przełamać ten monopol niemiecko-francuski. Unia nie jest prywatnym folwerkiem. Pan Piotr, panie Piotrze, halo? Witam serdecznie, panie Witam Kubo. Pana. Chciałem tylko powiedzieć, że oczywiście pójdę na wybory do Europarlamentu. Czuję, że to jest jakiś tam w pewnym stopniu mój obowiązek zagłosować. Zastanawiam się tylko, jaki procent ludzi, którzy pójdą razem ze mną na wybory, w ogóle interesuje się tym, jak wygląda przebieg głosowań, jak wygląda jak to wygląda z środka, czy jak dobrze wiemy, w telewizji publicznej ani w żadnej polskiej telewizji nie są transmitowane posiedzenia Europarlamentu. Więc no, pytanie czasami jest, czy ci ludzie w ogóle wiedzą, na kogo oddają głos i co ci ludzie będą tam robić? Czasami obszerne fragmenty można znaleźć, co polecam zresztą, bo bywa ciekawie w internecie. Pani Moniko, jeszcze pani, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam wziąć udział w tej dyskusji, ponieważ chciałabym jakby wyrazić pogląd, który jest, wydaje się przynajmniej w powszechnej opinii, mniej popularny. Jestem przedstawicielką średniego pokolenia, mieszkam w dużym mieście, jestem wykształcona, a chciałabym, żeby były reprezentowane również w Parlamencie Europejskim silnie poglądy konserwatywne. Także jak najbardziej tak wezmę udział w tych wyborach. Pani Danka napisała, dzień dobry, dzień, kiedy po raz pierwszy przekroczyłam granicę Polski jako obywatelka Unii, był wyjątkowym w moim życiu. Byłam wolna. Teraz liczę na to, że Unia ochroni moją wolność przed państwem PiS. I tyle. 7 trójek na początku 22. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam pana. Halo? Witam, panie Kubo. Ponownie. Witam, witam. To drugi raz do pana się dodzwoniłem, ostatnio w sprawie euro rozmawialiśmy. Wie pan, panie Kubo, ja nawiązując do głosu eksperta pana Dumy, który powiedział, że w pewnym momencie, że zastanawia go, czy te stare partie przekonają dotychczasowych wyborców do swojego programu. Aha. Wie pan, wydaje mi się, że nie przekonają, dlatego że tak wiele osób już tutaj powiedziało w programie, oni co innego mówią, a co innego robią. No, jeżeli była taka sytuacja, mówię, ja wiem to może 7-8 lat temu, że pojawiały się takie artykuły, że Francja się kończy, że tam jest problem islamizacji, to wynikało z tego, że po prostu tamte dziewczyny z Afryki Północnej no mają po prostu więcej dzieci. No, to jest po prostu statystyka. A Francuzki nie chcą mieć dzieci, czy jakoś coś jeżdżą na wakacje, tak jak część ludzi u nas. No i po prostu, jeżeli się ludzi powpuszcza, no to można to zrobić z dobrego serca, tylko później no, statystyka będzie, że tak powiem, bezlitosna. No i to samo zrobiono wbrew właściwie podpisanej tam konwencji, już nie pamiętam, to była chyba dublińska. To pani poprzednik tu powiedziała, że ona jest Europejką. Mhm. I Niemcy po prostu nie zastosowały tej konwencji, bo formalnie, gdyby na przykład ci ludzie przyszli od naszej strony, to oni ich powinni wszystkich cofnąć do nas, prawda? To był problem, jak ludzie przekraczają granicę polsko-ukraińską. I po prostu oni tego nie zastosowali, tą konwencję jak gdyby, nie wiem, zawiesili i zaczęli ludzi wpuszczać, no bez problemu. No i teraz już kończę, krótka sprawa. Tak. Po prostu wie pan, no, można rozmawiać o tym, o owantym, ale jeżeli teraz na przykład przed prawnikiem pójdzie pan do Niemiec i on powie tak, że on chce ściągać rodzinę, bo ma, nie wiem, dzieci zostawił tam, żonę zostawił, ojca, matkę, babcię chorą, to formalnie znowu, jeżeli pan nie dopuści, żeby tych ludzi do Niemiec dojechali, no to jest ten problem, że pan łamie kolejną konwencję. No, sprawa, ten problem, ten wątek, panie Andrzeju, w Niemczech jest teraz mocno dyskutowany, właśnie sprawa łączenia rodzin, co było automatyczne. Pan Tomek napisał, owszem, pójdę do wyborów, ale dopiero wtedy, gdy będę mógł zagłosować na osobę, a nie na partię. W obecnej formie to nie ma sensu. Niech partie same wybiorą przedstawicieli, na to samo wyjdzie. Pan Dariusz jeszcze. Panie Dariuszu, witam. Halo? Dzień dobry. Witam, dzień dobry panu. byliśmy cały czas w Unii, powiem nawet, jeżeli byliśmy nawet w komunizmie, byliśmy cały czas w Europie. Uważam, że Europejczykiem jestem od urodzenia i mimo tego, że dopiero te 15 lat jesteśmy w Unii, jesteśmy Europejczykami, nasza kultura na to zezwala i musimy być i musimy się trzymać tego i głosować za Unią. Za wspólnotą. Pan Michał, napisał, zagłosuję szczególnie w kontekście Brexitu, który uświadomił mi, jak ważna jest Unia dla każdego państwa członkowskiego z osobna, w tym dla Polski, jakie korzyści mamy z tego członkostwa. Jesteśmy częścią największej strefy wolnego handlu na świecie, częścią najsilniejszej gospodarki na świecie i naprawdę ważne jest, by reprezentował nas w strukturach ktoś po prostu kompetentny, kto potrafi dbać o nasze polskie interesy. Panie Macieju, halo? Dzień dobry. Ja raczej nie pójdę na wybory, ale mam jeden problem. Nie mam na kogo głosować. Z tego względu, że większość polityków po prostu raz jest w opozycji, raz na krześle rządzącym i się tylko zmieniają. I po prostu widzę, że przez ileś lat nic się nie zmienia, tylko jest jak jest. No, to jest... Jedynym mankament nie ma po prostu świeżych ludzi na stanowisko. To może, panie Macieju, to jest absolutnie wystarczający powód, aby właśnie do wyborów pójść. Czy zagłosuję w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Adam Balcer, szef projektu Polityka Zagraniczna Wizja Europa. Myślę, że frekwencja będzie wyższa, nie wiem, 30-kilka%, może więcej. Powyżej 40 to na pewno by była spora niespodzianka. Myślę, że wynika to z tego, że mamy polaryzację sceny politycznej, bardzo ostry konflikt wewnętrzny i te wybory są istotne jako sprawdzian i dla opozycji, i dla partii rządzącej, plus tematyka europejska weszła na dużą skalę do debaty publicznej ze względu na takie kwestie jak praworządność, pojawia się prawda kwestia miejsca Polski w Unii Europejskiej, członkostwa, więc to wszystko powoduje, że tematyka europejska jest na pewno w większym stopniu obecna w debacie publicznej niż kiedyś. Natomiast są to wybory, które myślę, że frekwencja nie będzie tak wysoka jak w wyborach krajowych albo w wyborach lokalnych. Chciałbym bardzo, żeby oczywiście frekwencja była wyższa, bo Parlament Europejski nie bezpośrednio, pośrednio posiada znaczącą i rosnącą rolę w procesie decyzyjnym w ramach Unii Europejskiej, a wiadomo, że jest to dla nas niezwykle ważne, poczynając od stanowienia prawa, różne dyrektywy i tak dalej. Pod tym względem chciałbym, żeby frekwencja była wyższa, natomiast obawiam się, że nie możemy się spodziewać cudu. Jeśli należeliśmy do krajów z jedną z najniższych frekwencji, to trudno sobie wyobrazić, że nagle będziemy mieli frekwencję, tak jak się zdarza w niektórych krajach w tych wyborach, że jest 60, na przykład 70 parę procent albo nawet więcej. 14 minut do 13. Pan Emanuel, witam pana. Halo? No witam pana. Witam. Pójdę na głosowanie. Natomiast będę głosował na ugrupowanie, które wprowadzi takich ludzi, którzy będą walczyli o interesy Polski, a nie sprzedawczyków, którzy za intratne stanowiska będą robiły to, co chcą Niemcy i Francja. Co na to pani Urszula? Pani Urszula, jeszcze pani. Halo? Dzień dobry. Chyba już wszystko mój poprzednik powiedział. Również wybieram się na wybory i namawiam wszystkich moich znajomych, żeby zagłosowali na ludzi, którzy rozstrzygają problemy w naszym kraju, w Polsce. Po prostu na PiS. Wszystkich namawiam. Panie Adam, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Oczywiście tak samo jestem za pójściem na wybory do Europarlamentu, natomiast myślę, że tutaj podstawowym problemem jest zasadność niektórych ludzi, sporej grupy, czy mają w ogóle pojęcie, co tak naprawdę prezentują, jeśli będą oddawać na kogoś głos, bo była tu przedmówczyni, któraś z kolei, która powiedziała, że oczywiście pójdzie na wybory PiS-u, ponieważ PiS daje 500+, PiS daje na emerytów i tak dalej. Jakby nie patrzeć, jest to takie pojęcie, że ci ludzie zostali kupieni, tak naprawdę kupieni, idąc do wyborów nie mają pojęcia, mają tylko przed oczami, co dostaną. Więc myślę, że bardziej byłby to argument za uczestnictwem na przykład w wyborach krajowych, które także przed nami, jak pamiętamy. Pan Andrzej, witam, halo. No witam. Dzień dobry. Na pewno pójdę do wyborów, ale na pewno nie będę głosował na towarzyszy radzieckich, którzy się też tam wybierają, prawda, do Europarlamentu razem z PO. Dziękuję. Pani Zofio, dzień dobry, witamy. Halo. Dzień dobry, dzień panie dobry. Kubo. Ja pójdę na wybory. Na kogo będę głosować, nie powiem, ale co mi się rzuca w tej dyskusji, którą słyszę. Będziemy walczyć o polskie interesy, tylko tych, co będą o polskie interesy. Będziemy zabiegać o polskie. Proszę sobie wyobrazić, że 27 państw na forum Unii zabiega tylko o swoje interesy. Walczy tylko o swoje interesy. No to taką cholerę nam ta Unia. Dobre. Zamiast wypracowywać wspólne stanowisko. Dobre pytanie, a gdzie wspólnota interesów, prawda? O, dziękuję. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Pierwszy raz się zadzwoniłem. Cieszę się. Ja również. Wie pan, ja chciałbym powiedzieć, że tak, bo tutaj odnośnie tych, ta pani, która powiedziała, że na PiS nie będzie głosować i tak dalej, albo ten pan, który powiedział, że tutaj jakieś są takie wyborcze, jakieś rozdawnictwo i tak dalej, i tak dalej. Sprawa jest bardzo prosta. Tak. Ci to dają nam tutaj jakieś tam przywileje i tak dalej, i tak dalej. Jednak chyba bardziej walczą o nasz interes, a nie niemiecki czy tak dalej. Także tutaj jestem jak najbardziej... Pójdę na wybory, zagłosuję. Pan już by wyboru by dokonał. Pan Rafał jeszcze. Panie Rafale, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mówi Rafał. Ja tutaj tak słyszę od słuchaczy, że każdy będzie głosował po to, żeby ktoś bronił interesów polskich, takich, siakich, owakich, a myślę, że najważniejszy w tym wszystkim jest człowiek. I czy to będzie Polak, Niemiec, Francuz, to nie ma znaczenia. Liczą się ludzie bez względu na narodowość, kolor skóry, czy cokolwiek. 10 minut do 13. Rafał Chwedoruk, politolog, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski. Każde wybory mają inny kontekst. Poprzednie wybory do Parlamentu Europejskiego odbywały się w momencie, gdy polska polityka przeżywała dopiero okres zmian wyborczych preferencji w skali masowej. Natomiast tegoroczne wybory odbywają się tuż przed wyborami do Sejmu i Senatu, wkrótce po wyborach do sejmików województw i innych szczebli samorządu lokalnego. Owa elekcja samorządowa jesienią ubiegłego roku pokazała dość wysoki stopień mobilizacji wyborców w Polsce, w tym po pierwsze wyborców ugrupowań opozycyjnych. Frekwencja w wyborach samorządowych była większa aniżeli we wcześniejszych elekcjach do samorządu lokalnego. Stąd można postawić tezę, że w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego frekwencja będzie zdecydowanie wyższa aniżeli we wcześniejszych elekcjach do Parlamentu Europejskiego. I wybory te w olbrzymim stopniu będą związane z nadchodzącymi wyborami sejmowymi i zarazem będą stanowić pewnego rodzaju dogrywkę wyborów samorządowych. Ponownie na antenie nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Witamy. Witam ponownie. Ponownie nasz gość, pan Marcin Duma, szef Fundacji Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS. Witamy również. Na pytanie, proszę państwa, budujące te wyniki, czy zagłosuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego, budujące w związku z tą frekwencją, o której w Polsce rozmawialiśmy, 89% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 11% odpowiada, że nie. Marcin Duma, mam wrażenie, że z badania, o których dziś rozmawiamy, wyszły nastroje, uczucia, poglądy, które w Polsce obserwujemy od dawna. Także u nas wielkiego chyba zaskoczenia nie ma. Ciekawe były natomiast wyniki w innych państwach, no i ten test porównawczy, prawda? No, Europa jest dość skomplikowanym organizmem, gdzie mamy państwa czy narody, społeczeństwo w różnym stopniu rozwoju. W tym badaniu pokazujemy te porównania między Hiszpanią, która jest myślę, że trochę bliska Polski, i z drugiej strony Niemcami czy Francją, gdzie kraj jest troszeczkę w innym momencie swojego cyklu. To jest coś raczej, do czego dążymy. Natomiast okazuje się, że te nastroje, które są zarówno wśród Polaków, jak i wśród Niemców, wcale tak bardzo się od siebie nie różnią. Problemy tak, ale nastroje już nie. To była bardzo ciekawa wypowiedź przed chwilą doktora Fedoruka, tak, który wspominał sporo o tej frekwencji. Wydaje się, że to będzie bardzo interesująca sprawa, bo dotychczas te wybory europejskie no, nie cieszyły się takim nigdy zainteresowaniem. Tak. To prawda. Nawet 10 lat temu, jeśli dobrze pamiętam, ta frekwencja była jeszcze niższa od tej sprzed 5 lat. Beata Płomecka, takie najważniejsze instytucje Unii to Parlament Europejski, o którym dziś tyle rozmawiamy, to Europejski Bank Centralny, który nas to w zasadzie na razie nie interesuje. To jest Rada Europejska z przewodniczącym Tuskiem. No i Komisja Europejska z przewodniczącym Jean-Claude'em Junckerem. To do kogo powinien, bo kiedyś miał problem, dzwonić Donald Trump, jeśli chce rozmawiać z szefem? Nadal będzie miał ten problem, zresztą kiedy wchodził w życie traktat lizboński, bo to on miał sprawić, że w końcu będzie ten jeden numer telefonu i ustanowione właśnie było stanowisko szefa Rady Europejskiej i szefowej unijnej dyplomacji. I kiedy ogłaszano wejście w życie traktatu, jeden z dziennikarzy, a siedział wtedy jeszcze Herman Van Rompuy, czyli ten pierwszy przewodniczący Rady Europejskiej, Catherine Ashton, czyli szefowa unijnej dyplomacji, był też przedstawiciel Komisji Europejskiej i dziennikarz zadał pytanie, no to już po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, do kogo może dzwonić prezydent Stanów Zjednoczonych i zapanowała cisza. Żaden z przedstawicieli siedzących za stołem z przedstawicieli unijnych instytucji nie umiał odpowiedzieć na to pytanie, więc nadal będzie miał problem, ponieważ no, prezydent Stanów Zjednoczonych i rozmawia z szefem Rady Europejskiej obecnie Donaldem Tuskiem i z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Czasem zdarzają się także rozmowy z szefową unijnej dyplomacji, chociaż one, akurat Federica Mogherini, rozmawia z przedstawicielami amerykańskiego Departamentu Stanu, więc problem jest nadal. Problem Unii Europejskiej, ponieważ polityka zagraniczna jednak to jest domena państw członkowskich i choć są apele od wielu lat, żeby to jakoś ujednolicić, żeby więcej dać kompetencji szefowej unijnej dyplomacji, to znaczy komuś, kto stoi na czele korpusu dyplomatycznego, tak się stało, że akurat były to dwie panie do tej pory, co wcale nie musi być regułą w przyszłości, więc żeby dać więcej kompetencji, ale nie są skłonne państwa członkowskie godzić się na oddawanie jednak tej większych kompetencji akurat w tej dziedzinie do Brukseli. Zatem wyjściem być może z sytuacji jest po prostu telekonferencja z udziałem pana prezydenta Donalda Trumpa. Może te uczucia, panie prezesie, o których dzisiaj tyle rozmawiamy, te, które wyszły w badaniach, mocniej zapewne przełożą się na głosowanie w wyborach krajowych, zwłaszcza, że na przykład w Polsce frekwencja w krajowych jest prawie dwukrotnie wyższa, aniżeli ta w eurowyborach. Miejmy nadzieję, że, bo trzeba pamiętać, że udział w wyborach to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ to świadczy o tym, na ile sami jesteśmy zainteresowani państwem, na ile to państwo chcemy kształtować i ja bym sobie życzył 80 czy 90% frekwencji. Obawiam się natomiast, że takiej nie będziemy oglądać, ale cieszyć powinno nas wyższa frekwencja. Myślę, że może być nawet 40% w wyborach europejskich i rekordowa niech będzie 60% frekwencja w wyborach krajowych. Marcin Duma, jedno zdanie. Frekwencji to nie jest tylko problem Polski oczywiście, tylko frekwencja na poziomie całej Unii Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego spada od pierwszych wyborów, czyli co 4 lata i coraz mniej osób idzie do wyborów i zawsze się mówiło, że pójdzie więcej, jeśli Unia Europejska pokaże swoje sukcesy, tylko chwilowo tych sukcesów nie ma. Ale ta średnia dla Unii to wciąż dużo więcej niż u nas, w granicach 43%. Beata Płomecka, Bruksela, Marcin Duma, Fundacja Ibris. Dziękuję za spotkanie, pozdrawiam państwa. My, proszę państwa, słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt z całego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za 2-metrową lodówkę LG w kolorze czarnym Snow Frost po 70% rabacie zapłacisz jedynie 749,70 zł, a za odkurzacz bezprzewodowy Dyson V10 z czasem pracy do 60 minut zapłacisz jedynie 749,70 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Co tam u pani, panie Krysiu? A wie pani, panie Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś, a i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać.